أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيغي تامبالي دي سانت بوروم بي بي نيو باخي نيو امات جتاي في جاكام جي بي جولي سانغ يونتي محمد ابن عبد الله بي نان سونو بوروم مو يوكو خيوال اك موتي يوكو وا كرام سخنا يا اك صحابه يا يوكو مبولم julit bu jaar sen tanke bil ayyamiddin gannaaw lolou ñu ngi am contenté di delu ci wat ci kitab tawhid li shaykhina muhammad ibn abdullah muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala muy téré bo xamanteni téré bu am solo la sun borom nak baxena jël nañ ci ay buntu yu xawalimu ba ñu ngi ci buntu yu mujju yi lolou tamit lañ ci sante yalla ndax téré bi fo tak ak amam salam rek wessu nako téré bu am njariñ yu bari la comme niko turam waxe kitab tawhid tawhid lay jangalé tawhid nak moy al ibada moy jaamu yalla ndax borom bi mo wax né li tax ma bind jinn yi ak nit ñi wacc leen ci kaw suuf moy ñu jaamuma té borom bi xam leen na jaamu gi su andul ak tawhid du ko nangu kon lan motax ñu bind ñu moy ñu wétal yalla kon téré bu la koy jangal té tek ko ci lu lèr ci alcorane ak hadith la ko tek buntu bum la andi rek daf lay wax aya wax la hadith kon mom waxul waxu bopam wante waxu yalla lay wax ak waxu yonenti bi té waxu yonenti bi waxu yalla la ndax yonenti bi lepp lu mu waxe da ci am ndigal lepp lu mu wax ci diiné ji rek ci ndigal la ko tek ndax du waxe ci banéxam kon téré bi alcorane lay jangalé ak hadith alquran ak hadith li ñuy jangale moy xamal ñu sun jaamu yalla li ci ëpp solo nak moy tawhid lool motax nga gis ndariñu téré bi lu amé solo tay buntu bi nga xamanteni mom la borom bi dogal ñu war ko jël moy babu ma jaa fi kathratil hilf buntu bi mi ngi wax ci li ñew ci bari ngiñ al hilf moy ngiñ xam nga ci buntu yi wésu amna buntu ci jangon ben buntu buy wax lu jëm ci walu ngiñ mais bobu nenen la ko teggé won ndax fofu dafa waxon babu ma jaa fi man lam yaqna bil hilf billah jangalo na la buntu buy wax ci ko xamne doylu wul ku ko giñal ci yalla manam nit giñal la ci yalla fa rek gëmoko lolu waxon na la ci nek ndax fofu daf la indilon ben hadith bu yenente bi wax yenente bi muné bu len giñ seeni bayyi kuy giñ na nga giñ ci yalla te nga deggal képp ku ñu giñal ci yalla nak na nga nangu ku ñu giñal ci yalla té nanguwul koku bokul ci yalla kon buntu bu jëk bobu loolu doon wax fi mu andi waati benen buntu buy wax ci walu ngiñ mu né babu ab buntu la di wax ci maja ci li dik bu la né maja moy li dik ci alcorane ak ci hadith lim la ci mëna di waxal fi ci lan mu né fi kasratil hilfi ci bari ngiñ kon mom dinañu wax alcorane lan la gisee ngiñ yu bari nit ki di baril ay ngiñ yoyent bi tamit lan la jangale ci sunnam nan la gisee nit ko xamne dafa baril lu mi giñ kon bu la waxe giñ moy ki giñ ci yalla ndax koku mo giñ koku mo wat wante kuy wat ci leneen ludu yalla koku watul ndax lan moy wat wat moy da ngay sédélo ne li yalla sédé na ne deug la te yalla rek mom mo sédé lepp ni ngi melni rek ñu tuumal nit dara ne ko yow ya jël nangam ne ko yow da nga sacc masalan mu ne saccuma legi mom yalla rek moko meuna sédé ndax jël na wala jëlut nit ñi nak gëmuñu ko kon fofu bu fekkentene dañ ko watlo fofu day wat ci yalla ne watna ci yalla ne yalla sédé na ne man jëluma ni wante bu waté ci keneen mi ngi bëgg jox koku ci ru yalla ndax dafa bëgg wax ne ko kon fekkena bama koy jël wala bama ko ñaké jël te yalla rek mo xam nak al ghaib muy kumpa ndax te mom moy alimul ghaibi wa shahada motax giñ ci kenen ci kudul yalla nek bokale ndax yaangi bëgg jox koku benen cër ma xeyenti waxon ci hadith bin waqtan xane la tahlifu bi abaikum bu len giñe seeni baye kon kuy giñ na nga giñ ci yalla man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kep ko xamanteni da nga paré pour giñ il faut nga wat na nga wat ci yalla soko mënul nga nopi kon fofu kon ding ci gis ne fi mu wax ne bari giñ moy ki giñ ci yalla mais ci kenen mom koko benen atté la yoré mune wa qawlillahi ta'ala wahfadhu aymanakum ak wax ba sun borom wax ne na ngeen wottu garbe seeni giñ manam su ngeen giñé ci dara na ngeen wottu lolu samonté ak wat bobu ngeen wat moy masalan bu fekke da nga wat ne dina def nangam borom bi mune la na nga wottu wat bobu lolu nga wax ne ding ko def nang ko def naxte soko deful lolu da fay melni yow da nga soufel yalla ndax ci yalla nga wat ne lolu dina ka def legi nak nga ñak ko def wala nga ne wat naani duma def nangam te nga waton ci yalla ba pare deful ba pare nga ñew def ko te ya waxon ne do ko def lolu boko defé kon yow wattu wo sa wat borom bi nak dafa joxe ndigal mune wahfadhu na ngeen wattu aymanakum seeni ngiñ moy nit ñi nga xamanteni def ngeen ko na ngeen ko wattu muy lo xamne yow yaani di ng ko def boko giñé na ng ko def bude mbir la mo xamne wat nga ci yalla ne do ko def lol tamit fexel ba bu ko def legi so waté nak lu wattu wo ngiñ ba nga ne duma ko def ba far def ko wala nga ne dina ko def te defuloko fofu mom amna daan yeen lay daan ñu tuddé ko kafara kon aya bi mi ngi ñew ci bir aya bobu nga xamanteni mo doon jangalé kafara nit ki nga xamanteni dafa wat ne mbir mi duma ko def ba pare def ko wala mo ne dina ko def te defuko sun borom subhanahu wa ta'ala ci ben aya suratul maida muy aya 89 juroom ñett ko juroom ñent ci la jangalé lolu nga xamanteni moy lu jëm ci walu ngiñ nit ki giñ ba pare samontéwul ak ngiñ la bam la jangalé lol nak ci la wax ne wahfazu aymanakum na ngeen wottu seeni ngiñ samonté ak li ngeen ngiñ kon aya bobu dinañ ko jang ci suratul maida sun borom mi ko tijjé mu ne la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كنت آية بو سن بورام داني دوما لين جابتي سي nit ñi nga xam na ngeen koy giñ te djublu wulen ci dara manam dafa dugg seeni wax comme ngay wax ak sa benn mbokk rek nan kan billahi nangam nangam nga xamne da nga wat non way djublu wo ci wat mom la borom bene la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum borom du len jappe nit ñi yo xam na ngeen ko wax non te fasu len ko ci seen bin waxtan na dugg non rek lolum mom jappe wulen ko lan la len di jappe nak walakin yu'akhidukum bima khatumul ayman giñ la nga xam da ngeen ko fas fas ko seen xol lol la len di jappé li nga xamni ya décider né watna ci yalla né li dina ko def wala watna ci yalla né li duma ko def lol la lay jappé nak soko samonté wul mune bu féké samonté woko nak amna kafara mune la fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum nin lay kafara wat bobu nga xamné bakkar bu reuy moos na la topé moy so toubé da ngay lélé fukki miskin man da ngay jox fukki miskin ñu lek nga jox len repas bo xamne dana len sour fukki miskin min awsati ma tu'imuna ahlikum si li gëna diggu doomu si li ngeen di dundé ngay jël do jël li ci yees do jël li ci gëna kawé tamit wanti li digg gëna diggu doomu rek si li ngay gëna bari loy lek dal mom ngay dundalé fukki miskin pour ñu faral la bakkaru wat bo nga xamne respecté woko wala man wala yow man nga tan aw kiswatu nga jox len yéré yuñ sol yu mat sa manam nga jël fukki miskeen jox len ay yéré ñu sol ko yéré yo xamné dana len jot dana ci mëna genn dem ci nit ñi yéré yu jot nga xam dana mëna julli tamit wala nga gorel jam aw tahrir raqaba kon pop def la tanlo ñetti mbir na la sol soit nga lélé fukki miskeen nga jox len ñu lek wala nga solal len ay yéré fukki miskin yi wala nga gorel ben jam muné ko manul lolu nak faman lam yajid kum amul fa siyam salasati ayyam koku day wor ñetti fan muné nak zalika kaffaratu aymanikum lolu moy far sen giñ la ida halaftum bu ngeen waté muné nak fofu la wax nak né li wahfazu aymanukum baat bo muné wahfazu aymanukum mom mo ci soxal borom téré bi motax mu tuddu ko fi né wahfazu aymanukum la yalla wax da ngeen di wattu sen giñ kon ku bari ay wat koku bu yagge du wattu watam motax muné babu ma jaa fi kasatil hilfi wa qawlillahi ta'ala wahfazu aymanukum buntu bi da fay jang li ñew ci bari ay wat ak wax bi sun borom né da ngeen di wattu sen giñ ndax ki bari ay giñ koku bu yagge du respecté sax giñ la day mayil sax kuy fowé yalla kon mom fofu la tektolo né bari wat lolou dañ ko téré mo wax sun borom jeexale ay bi ne kadhalika yubayinu lahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun noko la nonu la len sun borom di faram facce aya yi ndax ngeen man ko sante kon sante yalla moy nga xam ciirum bagn ko fowé bim joge ci aya bo mu indul ñu ben hadith muné an abi hurayrata radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul الحلف منفقة للسلعة ولا الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه من جل نتي صحاب ني واخ ابو هريره رضي الله عنه يالنكو بروم بي گرم ابو هريره من دگنا يونتف يالله با صلى الله عليه وسلم دي واخ نه الحلف نغي منفقة دافاي ياق للسلعة مارسانديز manam kon ki mi ngi wax ki jaay di ngeen ci njaay mi masalan muy jaay am njaay di wat nan wat naane njaay ni qualité nangam la am ak nangam nang fek lolu amut lolu bu ko defé day tax marchandise bobu du ko amal njari yahamukallah mune da fay yak li nga xamanteni moy marchandise bi mam haqa da fay mab lil kasbi lam ca fagu prix ban la ko fayé tamit do la jariñ dara barke balay dindi mam haqa moy day dindi barke bi mam haqatun da fay mab barke lil kasbi salang ci fagu kon ay hadith bobu abu hurairah solo gis nañ ci ne yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi moytul ko ngiñ bokul fi sax beuril ngiñ mais daf nay ngiñ rek manam ki jaay ci njaay bi musi giñ ci marchandise bi di ci giñ man lol da fay tax njaay momu du am barke lum ci am tamit lum ci fagu tamit luñ ko ci fay ñeug lolou du ko jariñ dara mam haqatun lil kasbi da fay fagagal da fay mab lang ca am muy lang ca fagu muné akhrajahu hadith bobu bukhari muslim ñoko genné muy indi benen hadith muné wa an salmana anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim ushaymitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun جعل الله بداعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح من جيل نتي سلمان من ينتو يالا بي عليه الصلاه والسلام ننا ثلاثه نيتغي ني لا يكلمهم الله يالا دو واخك نيوم نيت ني بون داجي يالا يوم القيامه يالا دو واخك نيوم واخ بو خامني واخو تيرال لا da amna ñu yalla di waxal yowmal khiyam mais waxu yejji la ndax moy wax ak mom direct wala dafa li yone malaka wante dal wax na ne yalla wax na ak ñom ci alquran fi nak yonent bi daf ne salasa ñettangi ni la yukallimuhumullah yalla du wax ak ñom du len sax xol wala yuzakkihim du len selal walahum adhabun alim amna mbugal mu reuy mbugal mu metti ko lolu jarna xam te lolu lu reuy la lañ def lu reuy la mune ñett ñi yalla du wax ak ñom du len teral da len di du moyu du len selal manam kep ku faatu yobale nga lo xamanteni ay bakkar la bu la yalla selalul manam selalul ci bakkar yoyu nak di nga am bugal mu metti ñi nak sun borom du len selal ci bakkar yoyu wala yuzakihim du len selal wala hum ñel na len adab bugal alim bu metti moy ñan mune o shaymitun zanin ko xamne bop ba manam bi jawna ba karaw bu ñu la karaw bu wex ga jaxasona mom lañu tudde ushaymit ushaymit moy ko xamanteni dal dem na ba magge nga xol bop ba gis yi wex wex yi ak ñul ñul ya jaxaso kon koku magge na munem ba nek mag ba ag fofu tabit zan bi ñaalo ushaymitun zanin mag muy njaalo mag mu bi jaaw ba pare di njaalo ku dem ba bi jaaw nga xamanteni yow da naka sa doole jeexna ngay bi jaaw loolu mi fekki moy ki ak mbon mo nek ci mom daf ko tamon bam nekke ndaw manutu ko bayyi nak mu mag tamit di continuer di bi di def lu ñaaw loolu te lu bari ci borom alal yi ñom ñokay def ndaxte ñoñu jigeen ñi soxla wuñ len wante sen alal lañ soxla wa shaymitun zan borom bi jaaw bu njaalo koku yalla duko xoyo man xiyam da koy méré ba pare da nako dencal mugal mu metti kassa top moy ailun borom njabot bu ñak ba pare mustakbir di reey reeylu manam mom njabotam manu len dundal ba pare reeyna soxlul kuko dimbali wa ailun borom njabot bo xamé dafa ñak nek nak mustakbir di reey reeylu manam mu yek bopam di woné lo xamanteni amuko lolou mune koko tamit nek na ko xamanteni ak mona nek ci mom ndaxte reey reey lu xeyna ki koy def moy ki am waji mom dem na ba am ay place ay diplome mu wor ko ñu tek ko ci place muy reey reey lu wala ki daraja la am daraja aduna wala fi daraja diine muy reey reey dootul jaxasok nit ñi ci jakka yi koko xeyna man nañ la liko pousser muy reey moy daraja am wala borom alal wala ko xamne nangam la sante bëggul jaxasok nit ñi muy reey reey lu xeyna koku lolou moy obstaclem xeyna bu santul won nangam lolou man na jaxasok nit ñi wande ko xamne nak mom ku ñak la ken ñew ko ci dara ba pare muy reey reeylu moy wonne koku ak mbon reey reeylu mo bu ci xol bi ailun mustakbir koku tamit yalla duko xol ndax reey reeylu mom yalla bëgg ko fen wante ci ku ñak nak amul dara ci koku lako gëna bañé ñettel ba moy kan wa rajulun wajo xamne ja'ala allah defna yalla bida'atuhu muy marchandisam koku dal yalla moy marchandisam mom moko tekkil bopam mom yonenti dimne wajo xamne yalla la def nyaayam ak jeundam mom yalla lay jaaye yalla lay jeunde mu mel lañ ko laaj wa lo ci djublu mune moy ki la yastari illa bi yamini du jeundal dara lu dul ci ngiñ lepp lu muy jeund rek il faut mu giñ pour jeund lolu wala yabihu du jaay dara tamit illa bi yaminihi lu dul ci ngiñam lu ci lo ci dege moy koku xayna nifaq mo ne xolam ba ken worotu ko da xamne fek giñu rek yow do ko wolu sax ba jënd marchandisam même buy jënd ci sax il faut mu giñal la yalla wala ci li nga gëm pour ndax mom na tax la gëmu dara mom day fek yow li nga gëm rek mu giñ ci lolu légui nak mu giñ pour que yow nga man ko gëm ba man ko wolu ba jaay ko buy jaay tam il faut mu giñ ba nga man ko wolu ba jënd marchandisam kon ko ken wolu wuko ko xamanteni fuy buy jënd day wat ñu dox ko mëna jaay buy jaay day wax ñu dox ko ñu dogu mëna jënd ci mom koku kenn wolu wuko kon koku mom limu lamb moy ay jikko yu ñaaw kon koku tamit nek na fi ñi nga xamanteni yalla du len xol du len sellal te dencal na len mugal mu metti kon ci xarit bi tamit ding ci gis ne bari ngeen baxu ndax waajo xamne fuy jënde day giñ fu mi jaay day giñ koku bari ngeen la te koku gis nga liko borom bi dencal moy yamal xiyam daf koy bolek mag muy ñaalo ak ku ñak kuy reey reeylu du len xol du len sellal dencal len mbugal mu metti mune haris bobu tabarani moko solo ci sanad bu wer mune wa fi sahih an imran ibn husayn radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayru ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qala imran fala adri أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار من يونة صحيح عن جنرال بني وفي الصحيح من سجبل صحيح البخاري ولا من سجبل وفي الحديث الصحيح يونة حارث بوير رفل من أمدال الحارث بي ويرنا عن عمران ابن حسين صحابني عمران ابن حسين رضي الله عنه مم مكو صلو مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه يالله بي نينا خير امتي ñi gën ci sama xéet xarni moy nit maafek man manam ñi jamonante ak man ñi nga xamne ñu ngi dundu jamono ji muy sahaba yi ño gën ci sama xéet fumal ladina ña top ci ngeenel moy ña nga xamne yalunahum ño top ñi jamonante ak man muy tabi'in yi nga xamne sahaba ye len yar fumal ladina yalunahum ñi top ci ngeenel moy ña top ci ña nga xamne sahaba ye len yar moy ña tabi'in ya yar imran nak fi bim ko waxe mo ne khala imran neena fala adri khawma adhakara ba'da qarnihi est ce ganna bam waxe qarnam mom yonent bi ña jamonante ak ñom ak mom est ce dafa tuddu marataini ñaar yoon aw salat wala ñet fof kon imran dafa am taradut dafa xawa hésiter ci ki sak dal ndax yonent bi ganna bim waxe xetam wala bok ñi matek ñom mom yonent bi ño gën dafa tuddu alladheena yalunhum do wax alladheena yalunhum wala ben yon lako wax lu ci manti am dal muné summa inna ba'dakum yentena summa inna ba'dakum gannaaw yeen mu jakkalo sahabi neen gannaaw yeen dana ñew khawmun aw nit yo xamne ni lañuy mel yashhaduna dañuy sédé wala yustashhadun te kenn du nangu sen sédé dana ñew di jima di sédé te kenn sédé lo wulen sax nan ma fekke te kenn la julen mune aw nit la nekul ni ñi ñew seen gannaaw yeen sahabi ñep non lañ mel wante amna ci seen biir nak qawmun mbolo mo xamni ni lañuy mel yashhaduna dañuy ñew di sédé di jima def ay témoignages te kenn du leen gëm wala yustashhadun te kenn sédé lo wulen kenn du gëm seen sédé wayaqununa dañuy wor wala yu'tamun kenn du leen wolu wayanzurun dañuy nidar nan amna fas yeneen def nangam ci jaamu yalla wala yufun te duñ matal sen nidar tamit ci xaju ngiñ la do tamit jangon nañ ko ci téré bi amna buntu waxone mi ngi don jaglé walu nidar moy nit ki tok rek dara waruko mune man warul na sama bokk wër wi di ñew ma def tuddu ak jaamu yalla masal ma wor ñetti fan lool bu ko waxé wër wi di ñew mom bala wër wé jeex farata la ci mom mu wor ñetti fan légui su worul nak koku da fay melni ku giñ ba paré matalu ngi ñam koku tamit liñuy wax nek ku giñ te matalu ngi ñam lañ koy daan kafara bi lol lay def moy da fay lele fukki miskin wala mu wodulen wala mu gorel ab jam bu manul lol nak ci lay wor ñetti fan kon mune ñom bokko na seen jikko nit ñi ñew seen gannaaw wayandurun dañuy nidar wala yufun te duñ matal te sun borom mi ngi tag jaam mi nga xamne ci alquran ñu ngi matal seen nidar wayufuna bin nadar dañuy matal seen nidar ñoo ñi sun borom mi ngi leen di tag ci alquran kon lu bax la mune bokko na sen mandar ga tamit wayadhharu fihim dana feñ ci nit ñoñu astaman dufay manam sen yaram day duuf man nit ñu xam dañuy topato sen yaram xeyla lek gu neex lañuy lek wala ñom dal buñu liggey dañuy tok rek nit ñi di liggey di len jox ñuy nek ño xamanteni wax bu neex rek lolu mom bo xole suñu dëkk nit ñi du nepp man nga ne politiciens ñom xeyna ñom non lañuy def ñom la sen lamagne lañu yor di nax nit ñi ñom dañuy wax ay wax waxet lañuy def moy politiciens yi luñ la wax né nañ bul gëm bo gëmé yow la engagé wu mi ko gëm ki gëna mak politique lool lay wax té ñom lool dañ leen ko jangal muy ay cartésien manam Descartes mo leen jangal loolu wala bok yeneen philosophe yo xamanteni seeni téré lañ jëlé yu mel nonu kon loolu nekk na lo xamanteni jikko bu ñaaw la yeneen tamit nak néna sahaba yi yeen mom melu leen ni wante seen gannaaw nak lay ñew ndax dañ né summa inna ba'dakum gannaaw yeen nak dana ñew qawmun kon ci julli ñi lañuy bok yashhaduna wala yashhadun dañuy sédé té kenn du sax ñom sédé parce que kenn du leen gëm même bu né ma fekk di netali kenn du leen dé déglu wayaqunun dañuy wor wala yu'tamanun kenn du leen wolu sax dem nañ ba nga xamné kenn wolotu leen fuñu waxe sax kenn du leen gëm mo tax ñuy bari ngi ñom tamit wayandurun dañuy nidar wala yufun té duñ matal mu né sen mandarga yoy nak moy mandarga jikko amna sen mandarga yo xamné bo leen xolé xam leen sen kanam ak sen jëm moy wayadharu fihim astaman du fay day feñ ci ñom mune wa fihi nek na ci as-sahih tamit benen hadith bun jele ci ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud neena anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naka yent bi yalla ba qala neena khayrun nasi ñi gën ci nit ñi xarni moy ñi nga xamne ñoo bok ak man jamono xam nga ci hadith bu jekk daf ne khayru ummati ñi gën ci sama xet moy xarni ñi bok ak man jamono fi nak mune khayrun nas ñi gën ci nit ñi xarni moy ñi bok ak man jamono waye fofu julit ñako gëm lay wax ñako gëm and ak mom muy sahaba ñu gën ci nit ñi summa alladhina yalunhum ña top ci ñom ci ngeenel moy ña top ci ñom ci jamono manam jamono ji top ci jamono sahaba ñoo ñoo gën ci ngeenel kon jamono jo la gëna jégué jamono yenté ba rek mo la gën ñoo dinañu yaakaam ak ngeenel nekul ne kep ku gëna jégué yenté ba rek moy gën kep ku ñew ci ginnaw gi mais ñi ci upp lay wax ndax nit mëna ñew ci ginnaw yenté bi sax gën ku ku jamono ta ak yenté bi ndax mom ngëmam yalla nangu wuko wante mom ci nim gëna baré la lay wax motax moné summa alladhina yalunhum ñi top ci ñoo ci ngeenel tamit moy ñi top ci ñom ci jamono kon ñi gën ci nit ñi moy ñan moy sahaba yi ñan ñoo top ci ñom ci ngeenel moy tabi'in yi moy ñi sahaba ya yar ño top ci ñom ci ngeenel moy tabi'in moy ñi nga xamné ñoy nongay sahaba ya fofu nak la yamale ngeenel yi ñineen ñi ñew nak ngeenel dana am way dootul bari comme ni mu baré ci ñu jeyitu ñoo moné nak summa gannaaw ga nak ñetti xaji buñu jallé ñetti génération yi buñu jallé yaji u dana dik qawmun aw nit wo xamné tasbiqu day jitu shahadatu ahadihim fede kenn ci ñom yaminahum giñom kenn ci ñom du fekke ba pare di giñ nan ma fekke manam laata muy gis sax mom giñ na yastasbiqu dana jitu shahadatu ahadihim fede kenn ci ñom yaminahu giñom manam da fay sédé doga giñ mune nak wayaminuhu ngiñam dana jir tamit shahadatuhu sedem man ay nit la ñoo xam dal kenn du len wolu même buñ taxawé di giñ né ma féké tamit du tax nga gëm len té dañuy bëri giñ tamit ba dem ba nga xamné suñu giñé sax kenn len faalé kon ñooñu seen jiko ñaawna tént bi mi woné ñom seen jiko ñaawna ci giñ la ko woné kon mo lay war né bëri giñ loolu nekk na lo xamné luñu ngañ la l'islam bëgg ko ndax comme niñ ko waxé ki nga xamné fu mu waxé rek fék giñul do ko gëm kon koku jitt wa alaykum salam kon koku deggul ndax julit mom doyon na rek mu wax rek ñepp gëm la wante gënaaw yow fek giño rek kën dula gëm lool moy wone yow mo war nañu sétat sa mbir ndax nafiqi ci jamm yonte bi ñom bokko na seeni man rek dañ daan beulil ngiñ yahlifuna billah fo leen fek dañ ngiñ ba lañuy wax rek yalla ñu jëk tudd ndax ñom sax gëmuñu yalla ñom nafiqi gëmuñu wante gëm gënaaw japp na ñi ni waxal ñu gëm yalla muy sahaba yi ñom dañuy ñew rek tambalé wat ci yalla nak bo rek sahaba yi gëm leen fek nak ñom liñu wax du deug sun borom waxamal yent bi nekkon ñom nak bokku na seeni mandarga muy naax ci bari ngiñ kon kep ku nu mis manam mandargaale ne yow liñ lay xamé moy sa giñ da fay bari fekke wo sax di giñ nan ma fekke wala man nga fekke sax giñ teken dula gëm mune ñom moy ñet ñentelu generation bi nga xam dana ñew bokku na seen mandarga li la leen di xamé yent bi neena nak jamono nak lu mi gën di dox generation bi ñew moy yees generation bi ko jitu won mbolo mu ñew rek ci mujju jamono ñoy yees ñeleen jitu won mune non lañuy mel nak ba yalla taxawal saa kon loolu nga gis ci jamono lu mi gëndi avancer rek ak mbax di gëndi raf li nga xane moy ak mbon di gëndi tasaro wa alaykum salaam te dañuy dem ba tollu wat fo xamne danaka baña ba yoon ba yalla di yoon yoonent bi fañ ñu tollu won dañuy delu wat fo dafa melni kon nit ci dañoo delu wat gannaaw di reculer wat ko xamanteni comme ni yonenti wax rek badal islamu ghariban wa sayuru kama bada fatuba lil ghuraba islam bi mi ñew dafa fekk manam islam bi mi ñew dafa tumu ranké manam ñi gëmul l'islam ñoñu lan doon japp nit ñu tumu ranké nit ño xamanteni dañu indi lu bét ñepp di len joxoñ baram di wax ci ñom mune lool nak dana demat ba nga xamne kep ku bëgg japp l'islam tamit non ngay melat yow yaay nit ku tumu ranké ko xamé li ngay def kenn xamul lum doon ndax yonenti bi mu ñewé wax la ilaha illallah rek ñom ñep dañ né waw ki lim indi kenn xamul lum doon ma sami'na bi hada fil millati al akhir li ma suñ ko deg aja'ala al aliha ilahan wahidan in hada la shay'un ujab mom dal yalla yin yaakar yep mu nek ñom ñep kenn valable ci kenn du mëna fajj aajo yi mu nek kenn rek moy fajj aajo yi ñu ne in hada la shay'un ujab li mbir mu yéme la waye ñom liñ nek kay mo yéme la am sa yalla yu bari ta sa aajo faju wut kon yow ya wara xolaat sa bop ñom nak leen jaaxalu moy gannaaw ñun am nañ yalla yu bari te sun aaja faju wut kon sun amé ben yalla kon fuñu jëm wante yoonte bi lim andi mom lu leer la mune wa qala ibrahim neena ibrahim nakhai bo xam la won ci tabi'in yi ibrahim neena kaanu nekkon nañ yadribuna diñu door ala shahada ci tede wa nahnu sighata ñun ay tu tank lañ won ibrahim mune sun wajuru yinu yaron xale bu ñew di netali ben evenement bu am mu ñew di netali dañ koy door kon ñom dañ leen doon yatt ci baña netali kaanu nekkon nañ yadribuna diñu door ala shahada ci wax nan ma fekke te booba kat wa nahnu sigar ñun ay xalé lañ won wa alaykum salaam mu ne jamono joj ñun ay tutank lañ won kon woné na né ñom tabi'in yi sahaba yi leen doon yar yar nan leen ci li moy ñu bari lu wax nan ma fekke ndax kuy bari loy netali soko tamé nan ma fekke ma gis na nga bo démé ba nit ñi tam la déglu bis bo gisul sax di nga né gis na di inventer bis bo bu le nit ñi de déglo rek nga wara wax te yow giso dara da nga né ma gis comme journaliste sa buñ xeyer il faut ñom luñ bind té wonu lañu tay ñu bind lo xamné mu amut ndax yeen tay ñu bind dara ñu wolem dig wala wolem sa tribunal di len atté parce que luñ bind téguñ fen mais il faut ñu bind nak ndax lo moy seen liggéey wala ci radio yi wala ci télé yi mu né lool nak nek na musiba go xamanteni lawna légui kon loolu mom la Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah indi won ci buntu bi mu né fihi masail amna ay masala yuñ mëna jàngé ci li mu la indil ci aya bi ak hadith yi le al ula liñ ci jëk jàngé moy al wasiyatu bi hifdhil ayman denkaane guñ denkaane ci wottu ay ngiñ yalla mo denkaane ne na ngeen wottu seeni ngiñ ci bam la ne wax fa wu aymanukum wottu len seeni ngiñ manam lepp lu ngeen giñ rek na ngeen samonté ak lolu athaniyatu ñaarul masala bi moy al ikhbaru bi anna al hilfa manfaqatun lis sil'a mamhaqatun lil baraka xibaare ne ngiñ da fay yak marchandise da fay danel barke man day tax lang sa amé du am barke lolou ding ko jëlé ci hadith bin jangon nga xamné abou hurairah moko solo at-thalitha ñettel bi ngay jangé ci hadith moy al-wa'idu ash-shadidu liman la yabi'u wala yashtari illa bi yaminih tekku gu metti go xamné tekku nañ ko waajo xamné du jaay du jënd lu dul ci ngiñum buy jaay dal fek ngiñul giñul doko wolo jaay manam do wolo jënd ci mom buy jënd tamit fek giñul doko wolo jaay ñaar yëpp da ci boole ngiñ tolo tekku la ndax lu ci yonenti bi wax moy koku mom yalla duko xol yamal khiyama duko selal dencal nako mbugal mu metti ar-rabi'a ñentel bi ngay jàngé ci hadith bi at-tanbihu ala anna adh-dhanba ya'dumu ma'a qillati ad-da'i ñu yéela ci ne la bakkar man na reuy and ak neewuk ñi nga xamanteni mo koy def neewuk ñi koy def manam bakkar man na reuy ba pare ñi koy def neew bakkar mom nekkul il faut ñi koy def bari rek pour mu meuna reuy wante bakkar mom ci bakkar ci mom ak nak nan la ko yalla considérer ci loolu lay reuy ndax bakkar buñ la ne nit ki bu ko defé ba déwalé ak loolu bu ko yalla jéggalul du ko xol la yanzuru ilay wala yuzaki du ko selal wala hu azabun alim loolu mo ne bakkar bu reuy la ndax tekkul la al khamisa juromel bi nga xamanteni mom lan lay mom ngay degge ci hadith li ci buntu bi moy dhammul ladina yahlifun wala yastahlafun ngagne gon ngagne ay nit ño xam dañuy giñ te ken laaju len waji ñew na rek di wax rek commencer giñ te ken newu ko giñal ndax nit ki bala muy giñ dafa wara seuf ndax julit bi mom doyna rek kaddom mom moko wara doy manam julit bi kaddom mo wara doy yenen julit ñi ndax al mu'min moy kan ki gem yalla moy man aminahul mu'minun moy ko xamne julit ñi wolu nañ la kok moy mu'min deug so demé ba mu'minun yi wolu la yow mu'min nga manam ñi wolu yalla ñep moy mu'minun ñi gem yalla deug suñ la wolu rek yow xamal ni am nga iman wante bo demé ba nga xamne so waxé nak kën du la gem il faut nga giñ mune lolu mom baxut motax zammul ladina daño ngañ ga ya nga xamne yahlifun dañuy wat wala yastahlafun te ken laaju len wat ñew rek di wat te ken laaju len ko kon julit bi bu demé wat rek moy bu sosé kon fofu ci atté funi atté fa lay wara giñé wante ci wax yi rek même bu la né watal sax yow bul wat né le man lima wax deug la mais duma ci watanté su ngeen gëmé baxna ndax su fekkenté ni mëno leen ma gëm il faut wat pour ngeen gëm kon gëmo leen ma ndax suma watul gënaaw du ngeen ma gëm té man wonama lima wax deug la kon jarul ma fi nekk di wat def leen leen neex nga leen di wax wante bu né bu soss nak ci atté kay bi su waxon dañuy atté muy juge bi né la giñal fofu nak da ngay giñ mom ndax fofu sun borom jangal nako ci alcorane ci goor go xamne dafa tuumal jabaram ne jabar ji kat ëmb na te ki du sama doom fofu mom dañ lay wat lo ñenti wat juromel bi nak nga ne lima wax bu dul deug yalla nama yalla reub jigen je bu fekente ne mom gëmul li manam pour mom doom ji mu ëmb neena jëkëram moko jur mo tamit day wat ñenti wat ne wat naane ki waxul deug juromel bu mu ne yalla nama yalla mere bu fekente ne sama jëkër wax na deug kon fofu lay sun borom woné ci alquran ne wat man na am fofu kon ci atté kay fofu rek la julit wara waté mo tax dañoo ngagn sax nit ko xam dafa ñew rek di wat té ken wat lo wuko at-sadisatu jurom bennel bi ngay jange ci hadith moy sana'uhu sallallahu alayhi wa sallam ala al-quruni thalathati aw al-arba'a wa dhakara ma yahduth tag gi nga xamne yunus sallallahu alayhi wa sallam tag na ko ñetti generation yi jitu ñi jamonent ak ñom ak ñaari generation yi ci top daf leena tag ne ñi ñu bax lañ ak mbaxang ci ñom ndax ñoo gën ci xet yi wala ñent ya manam mom yunus bi jamonent ak mom ak ñet ñi ci top sallallahu alayhi wa sallam wa dhakara wala wa dhikru ma yahdus ak tuddu gem tuddu nak lay xew gannaaw ñetti generation yi sun jalle lan moy xew mo ne aw nit ñoy ñew di wat te ken len laaj di nan ma sédé te ken laaju len di wor fuñ waxe rek dañuy wor bo len wolo ñu wor len dañuy nizar te duñ matal nizar lan moy sen manar ga nak mo ne ak duufay day feñ ci ñom manam dañuy topato sen yaram ba nga xamanteni fo len xol rek xamna ñi ñu duuf lañ té lool tay manar gay sax manar gay nafiq la ndax bo né ci sotul munafiqun sun borom néna bo len xolé rek wida ra'aytuhum tu'jibuka ajsabuhum ap nafiq deug so xolé ci yému ci yaramam day topato yaramam topato ay solinam aduna parce que dafa bëgg aduna motax kon lool yépp jikoy nafiq la as-sabi'a jurom ñaaral bi ngay jàngé xarit moy zammul ladina yashhadun wala yustashhadun ngañ nañ tamit ñi nga xam dañuy ñew naan ma sédé té ken sédu lo wulén ken laaju len ñuy netali as-saminatu jurom ñettel bi moy kaunu salaf yadribuna sigara ala ash-shahadati wal ahdi as-salaf muy mag ñu bax ñi kat dañ daan door sen doom yi ci bu ñuy ñew di netali naan ma fekke amna lu am xale ñew di netali rek dañ lay door dila yar ci lolu ndax te soko tamé bo magge rek ci ngay tam netali lu amul ndax te kep ko xamne dafa tam lepp lu mu xam rek bala muy am jamm wax ko koku mom bis bu xamul dara il faut mu wax grand place bu mu dem rek moy amé grand place ba di wax way kat ba néwon na la wala takun sarsaratan fi kulli nadin takhtubu bul nek ku bari wax ko xamné fuñ fekk rek yow rek yaay jël parole di wax parce que koku fo jaar mu duggal ci lu ci amul wax mom su bari rek doto meuna contrôler sa wax té bo tamé ngay wax nit ñi ré nak bu yagé nak luy rétalo nit ñi rek ngay wax té li rétalo nit ñi lu ci bari du dëgg mo tax taraf yi ñom dañ nan yar sen dom si ñuy garder sen lamiñ xam sax té duñ wax fekké té do netali mais lolu mag ñu baax dañ ci daan yar seeni dom comme niko Ibrahim waxe ci jeexitalu buntu bi kon lolu la Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah indi won comme niñ koy baax baaxo def jël ci al qawl mufid bi Ibn Usaymin rahimahullah bind comme niñ koy wax rek dañ koy teunk parce que mom da ci yaatal lu bari lo xamne du xat ci ben jotaay munen babu ma ja fi kasratil hilfi buntu ngi ni di wax ci lu jëm ci baril ngiñ mu lay wax al hilfu moy lan mun la bat bobu di al hilfu huwa al yamin wal qasam arab dana ko tudde yamin dana ko tudde qasam moy wat moy giñ moy nga degeural mbir mi ci tuddu lu reuy lo xamanteni yang koy jagalel ci ben haraf ci arafu ngiñ yi manam ngiñ lay la la bëgg xamal moy lan mune la ngiñ moy taqidu shay'i bi dhikri mu'azzamin bi sighatin maqsuutatin bi ahadi hurufi al qasam moy beure bëgg nga dal fétali am mbir ben xibaar bëgg nga ko dëgeural bëgg ne li dëgg la nga tuddu lu reuy ba ngay tuddu lu reuy lool nga jëfëndiko ben xaraf ci arafi ngiñ yi ndax ngiñ dafa am ay xaraf moy ba comme yalla moy lu ku reuy yalla mo reuy leg boy giñ ci yalla do wax ñew rek ne allah da nga nan billah nga jital harful ba wala waw nga ne wallahi wala ta nga ne tallahi wala bo waxul billahi nga wax dara ci turu yalla yi comme nga ne wa rabbil kaaba watna ci worom kaaba gi worom kaaba ñu xam nañu kenn la moy yalla kon lool la doon xamne dal ci ngiñ mune wa munasabatul bab li kitab tawhid buntu bi nak ni ñu mëna xamé ne deppo na ak kitab tawhid moy baril ngiñ da fay tektale ne waji mom xolam li ci warona nek ci magal yalla neku ci ndax te nit ki dafa wara heyba manam ngiñ ci yalla lolou dafa wara am ak wegel goko jox nit ki bu deme bay wax billahi rek da fay won ni limi wax lu reuy la bu deme banat ba diko baril diko def même yu ñak fayre sax mu ci wat da fay won ni mom dafa tutal yalla lolou motax mu am leunkelu ak tawhid ndax tawhid li ci jitu moy nga magal yalla yalla reuy ci yow motax borom mi neena wama qadarullahu haqq qadri jami dal joxun yalla deug deug lam yalla joxuñu ko te yalla bokku na ci katana mo ne la wal ardu jam'an khabdatuhu yawm al-qiyamah was samawat matwiyat bi yamin subhanahu wa ta'ala ma yushrikun yalla katanam bokku na ci mom mo teye asman ngep ko lem mom manam dafa ngepp souf ci lem asaman yi mon yowma xiyam da fay lem asaman yow wa natwi sama ka tay sijilil kutub comme ni nga lemé téré bi mon non lay lemé asaman ka tay sijilil kutub ni may ni ngay lemé sa téré wala ap lettre buñ la jox nga lem ko nonu mon non lay lemé asaman lol katanu yalla wessu na fof lol bo xane nga xamné kon ci ku reuy la ku am katan la bind gi bind asaman ak souf bind nit ak li nek ci nit dëpp woné na né yalla ko am katan la wa fi anfusikum afala tubsirun boko la ci li woné kem tawna borom bi ak katana moy yow sa bop xolal ni nga mel ak ni la yalla bindé ak fam jaar ak yow xana do gis kon ko xam lolou du bari di tuddu turu yalla bi ci ngiñ wara tawatina yu ñak fayda comme niñ ko wax tambali bi nak bu ni wax ngiñ moy giñ ci yalla wan kuñ ci kenen koku da fay reeyal koku bu ko agalé place yalla té koku agul place yalla motax giñ ci kenen nek bokalé wante yalla nak da fa reey boy giñ ci mom da ngay giñ ci mom ci lu manul ñak motax ibnu asay mo ne buntu bi da fa leunkelo ak tawhid ndaxte wax bi mu wax ne babu ma ja fi kasatil silfi li ñew ci beuril ngiñ mom limi tekki moy ci beuril ngiñ koku wegul yalla magalul yalla mu ne wax bi sun borom ne wax fazu aymanakum te borom teer bi jekke ko indi mu ne comme niñ ko waxe tambali hadhihi alaya dhakaraha allah fi siyah kafaratil yamin aya bi sun borom wala bok wax bi mu wax wax fazu aymanakum min ko dugal ci bir aya maida suratul maida ci bim lay wax nakala fi giñ te respectul ngiñ ba nan lay defé kafara mu ne ngiñ lo gis nak amna tambali amna jeexital amna dig ngiñ bu mu man ci nek ci ngiñ yi amna tambali amna jeexital amna dig mu ne tambali bi moy giñ bi ba nga giñe rek moy tambali bi jeexital bi moy kafara bi manam bo giñe te respecto ngiñ li kafara bi dig bi nak moy bi nga respectul ngiñ li manam suma ne wat naane dina la jox nangam legi lol moy tambali ngiñ bi jamono ñanas bu joté defumako moy man respectuma ngiñ la le kon kafara nak moy la jeexital ba mune hanaf moy giñ ba pare respecto ngiñ la lol arab mi tudde al hanaf moy giñ ba pare yow li nga waxon defo nga war ko def defuloko motax mune wa huwa an yaf'ala ma halafa ala tarkih li nga newon do ko def nga def ko kon def nga hanaf aw an yatruka ma halafa ala fihi li nga newon dina ko def nga bayiko def kon def nga hanaf mune wa ala hada kullu yaminin ala shay'in madin fala hanaf fi wante kep ko xamanta nga wat ci lu wessu won lolou ken dula ne manam yow li respect woko wa ma la hanaf fi fala kafarat fi lepp lo xamne hanaf neeku ci tamit kafar du ci am kon hanaf ci lan lay am moy ñak respect ngi ci lan lay am moy lo xamne mustaqbal la luy ñew ci kanam ma mesela nit ko xamanteni neena wat naane dal man dew ma beuf sangam lolou lu wessu la même bu fekkonté né sax beuf sangu mas na fa dem wante lu wessu la mune wat naane dewuma fa lolou kenn do hanaf def na bakar nak wante hanaf du am fofu mom la wax mune hanaf du nek ci lo xamné sayun maade lu wessu la té hanaf bu ci amul kon kafara du ci am mune nak wante nak bu fekké lam wat ci lu wessu la mu wax ci deug lolou def na lu bax lakin in kana sadihan faqad barra wa illa suwaqul deug nak fa wa atim defna bakar rek ndax li anal kafarata la takunu illa ala shay'in mustaqbal kafara du nek lul ci mbir mun jëm manam lo xamne ci kanam la masalan wat naane suba dina dem beurep sangam suba jot dewuma fa kon fofu defna hanaf wat naane suba duma dem beurep sangam ba dem ma dem fa lo fofu defna hanaf kon fofu la kafara di am mu laaj fi nak ben laaj di tontu bopam mune waxal yajuzu an yahlifa ala ma fi dhanni est ce dagana nit ki ñortu dara rek wat ci ndax ndortu mom mo gëna kawé fogna mo gëna kawé tamit ci sak ndax ndortu moy lo xamé danaka égëna ci dëgg wanté agul ci dëgg mune est ce dagan na nit ki wacc wax daf ko ndortu mune waw dagan na ndax té ñewna ci al majami' téer yi indi hadith yi ci waaji nga xamanteni dafa andu nak soxnam ci bëjëgu wéru koor biko yoni tan salam joxe sarax bi ne ko nang ko saraxe ci bir madina way ñak yi fofu dafa wat mune wallahi ma bayna labatayha ahlu bayt afqaru minni watna ci yalla ne digeunte ñaari do ci sekk dekk bi muy madina kenn gënul ñak sama kër lool ci ñortam la rek na xamul wa dekk bi way ci ñortam la te watna kon motax mune ñortu sax man nga te wat wante mune nak bu fekke da nga wat ci mir mo xamne luy ñew la comme yow nga ñortu rek ne wat naane dal suba wa jakka ji dana ñew kon lool sa ndortu la nga wat wooru la mo ne même lool bu amul tamit do def kafara ndax yow sa ndortu bi ci nga jappon ndax yow mi ngi melni rek da nga ne wat naani man lima ndortu moy wa jakkay dana ñew suba kon mu ne lolu du am kafara wante li nga dogu nak ndax tay aya bi lolu la wax walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman yalla li ngeen di jappé moy biñ lo xam dang ci dogu fasko ne wat naani li dina ko def ta jamono yang koy wax muy lula engagé wante bu de da nga ndort dara rek ne lo xamne luy am la wat naane lolu nangam la fekk lolu amul sax mais sa ndortu la won lolu mu ne kafara du ci nek sun borom nak muné waqfazu aymanakum nangen wottu respecté seeni ngign lolou ming ko wax ganna bam la waxe lan moy kafara ki ngign té respecté wul ngignam bam la waxe kafara bi nak lalale nak nga wottu sa ngign muné wottu ngign bi lan lañ ci djublu moy tambali bi wala ci digg bi bo ci démé ba tollu ci wala sa jeexital ba kafara bi ci wara am boko respecté wul mune wala djublu way bi dal bi sun borom ne waqfazu aymanukum moy la tukthiru alhilfa billah bu len beuril ngin ci yalla mune wala liñ ci djublu moy ira halaftum fala tahnafu bu ngeen giñe na ngeen def la nga xamanteni mom ngeen giñ ci wax bi sun borom ne waqfazu aymanukum lay leral lan lañ ci meuna déggé man nga sey déggé waqfazu aymanukum bi yalla wax moy bu len beuril ngin wala nga déggé sene moy waqfazu aymanukum moy so giñe na nga respecté ngin li wala so guñé respecté wo ngiñ li na nga def kafara bi lolépp day dugg ci waqfazu aymanakum mune lolépp nga man nga ko sé déggé ndaxte maana yépp man nako lambo mune ndaxte wottu ngiñ moy baril loy giñ manam ñaka baril loy giñ lolou bokku na ci wottu sa ngiñ kon da fay deppo tamit li borom téré bi indi ci babu maja fi kastatil hilfi ba pare mu indi aya bi kon mu melni mom ay bi lim ci dege ci waqfazu aymanakum moy bu len baril ay ngign mune wante amna qaida muhimma bu lay xamal ne la an-nass min qur'an aw sunna idha kana yahtamil 'iddata ma'ani la yunafi ba'daha ba'dan la murajjaha li ahadiha wajaba hamluhu 'ala al-ma'ani kulliha mune bu fekke texte dafa ñew ci al-qur'an wala fi hadith mu meuna jël ma'na yu bari te ben ma'na du oppose ak benen ma'na ba té benen ma'na wa tamit du gëna dëgeural benen manam du gëna soufël benen ma'na man nga ko bolé ci ma'na yépp mune benn texte li ngi ni ci alcorane nga man ko tekké ma'na yu bari té yépp mëna and mune nga jël ma'na yépp tekké ko moy li gën kon wax bi wax waqfazu aymanukum man nga sé dëgë lol lépp waqfazu aymanukum moy bul baril ngiñ waqfazu aymanukum moy so giñé na nga wottu ngiñ li waqfazu aymanukum moy so giñé té respecté wo ngiñ la na nga kafara lol lépp da ci dugg mune kon bokko na ci hifzul yamin wattu sa ngiñ moy adamul hanafi fiha nga bañte def hanaf moy nga baña respecté ngiñ li lolou dafa bokku ci li nga xamanteni moy wattu ngiñ mune yentab yalla waxna abdurrahman ibn samara neko idha halafta ala yaminin faraita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khayrun yentab neena abdurrahman bu fekente ne da nga giñ ci benn mbir nga gis ne kat ah giñ nga ne li dana ba def waye gis ne amna lu ko gën mu ne kon na nga def la gën te nga def kafara masalan nit ki giñ na ne wat na ne suba dal dina dem beur sangam kon wat na wante mu gis dal dem beur sangam gënut dem fenen mo gën kon na dem fenen fa gën te mu def kafara ci giñ la re kon mu ne kon hanaf man na nek lo xamni lu dagan la wante day fekk nak la nga jëm muy lo xamanteni lu gën la mo tax mu ne hifzul yamin fil hanaf an la yahnaf illa idha kana khayran mune ni ngay wotto sa ngign ci ñak respecté ngign li moy nga baña manam nga def hanaf ci lo xam da nga jëm ci lo xam ni mo gën la nga décidé won pour def wante bu fekke lol amul nak li gën moy nga respecté ngign li bu fekke da nga giñ ne dina def nangam nga gis ni amna lu ko gën nga defal la gën te def kafara wante bu fekke nak giso leneen lu ko gën kon nga wott ngign la def la nga waxon moy li gën mu jox la ci misal mune misalu dalika misalum lolou mulay wax ni mune rajulun ben way mi ngi ni qala neena wallahi la ukallimu fulan wat na ne diw dootuma wax ak mom mune diw dal dootuma wax ak mom xeyna da ko mere te diw momu ci mu'mini ni la bok ñi gëm yalla la te mu'min yahrumu hajruhum nga tongo en dafa aram ja daganu ci ben ku gëm yalla muy tongo keneen ku gëm yalla upp ñetti fan yow na nga ne wat na ne ki duma wax ak mom ah mune fi mom day war kon nga def hanaf ci ngiñ momu day war nga baña respecté ngiñ la nga dem wax ak mom ba pare nga def kafara mune benen misal ak ni rajulun ben way bo xamne xala neena wallahi watna fi yalla la u'inanna fulanan ala shay'in muharram watna dina dimbali diw ci mir mu haram mam jëm manam nit ñew na di sax yow dimbal wona ne ci ci lu haram la jëm nga ngane watna dina ko dimbali mu ne fofu mom li war moy nga baña respect sa ngiñ giñ nga nak wante da ngay rek baña respect ngiñ le bu ko dimbali wante gëna waat nga ne di nga ko dimbali te dimbali wo kon nga def kafara fofu kon motax mu ne hanat yene say day nek lu war ndax yalla neena wala ta'awanu 'ala al-ithm al-'udwan bu len dimbalante ci luy jur bokka manam bakar lo xamne soko waji ci bakar lu jëm bu ko dimbali bu dimbali nit kram ci luy jëm ci nonel kon mu ne hanaf yene say kon dana nek lo xamne luñu soppal luñu bëgg la dana ag sax ci lu war hanaf comme niñ ko waxe moy ñak respect ngiñu li kañ lay nek lo xamanteni luñu sopp la moy nga ne dina def lu bax li wa gis len lu ko gëna bax nga watne watna dina def lu bax li wa gis len lu ko gëna bax te nga man ko defal li gëna bax te def hanaf fofu da fay nek jaiz lu dagan luñu sopp kañ lay nek lu war nak moy nga waton ne masalan dina def bakkar sangam ndax watne man dina tongo diw te muy job julit te defal dara lu jar nga tongo ko si mom lo nek ci mom luñu wara tongo nga wax ko non ndax mere rek kon li wat ci yow moy nga def hanaf moy nga def wax ak mom ba pare na dali baña def ni mi def kafara mune bo waton tamit ne man dina dimbali nit sangam ci ko xamne lu bon lay ci la jëm mune fofu bu ko dimbali day wat ci yow nga def li nga xamne moy hanaf kon wax bi wax ne waqfadu aymanakum watu len sen ngiñ ding ko degge tamit ci nit ki bu giñe lo xamne gis na ne waru ko def fofu da ko def hanaf pare wattu giñ li fofu moy mu def hanaf moy mu baña def ni la pare nak def kafara ba mune bokku na ci hifzul yamin wattu giñ bi tamit nga genné kafara ba gannaaw ba nga xam respecté wo sa ngiñ masalan nit ki giñ na ne dina def nangam ci jamono sangam jamono ja wess te def ko kon fofu sun borom neena la wax fazu aymanakum wotul sa ngiñ nangay wotu ngiñ li moy defal kafara bi mune kafara nak wajiba lu war la fawran ci lu gaaw num gëna gaawé nak non nga ko wara defé ndaxte ciosan ci wajibati moy al fawriya moy lepp luñ la né li lu war la dang koy gaawa def lool moy ciosan ci loolu mune kafara bi nak nan la moy comme niñ ko jangalé ci tambali bi rek moy nga lélé fukki miskin ci li gëna diggu doomu ci li ngeen di dundé ngay jël lélé len wala nga jox len luñu sol fofu nak da ngay tan soit nga lélé len wala nga jox len wala nga woddu len jox len luñu sol wala nga ko def ab jam man nga ñett jëf sax wante yaay tan bala ci neex nga def ko mune lolu ala sabil at-takhyir mune so manul ñett yoy nak mano woddu mano lele ay fukki miskin wante am nga jam nga gorel wante so manul dara ak yoy nak mu fop ngay ñew nak dal di def siyam salasati ayyam ci wor ñetti fan mune non la ko ibnu mas'ud jangale ci toftal mune kon naka day wotto ngiñ li ci tambali bi moy nga baril ngiñ nga manam nga baña baril ngiñ nit ki fekkete ni bariwul ngiñ rek koku wottuna ay ngiñam mo xamne nak baril ngiñ da fay neewal doole wolu gi la nit ñi wolu won nit ko xamne fu mu waxe ngiñ rek koku da fay tax nit ñi dootuñ ko wolu buñ ko wolu won 10 legi wañi nañ ba ay 5 yoyu te lol tamit da fay tax nit ñi di sikki saka ci xibaar yi ngay wax nit ki di xibaar bu muy jox rek il faut mu wat bu yagge nit ñi dañuy sikki saka ci xibaar bi est ce que deug la wala deet moy nonu ngay wotto ngiñ mi ci tambali bi moy nga baña baril ngiñ ludul da nga seuf bo demé ba seuf nak giñ mu ne fofu da ngay wotto ngiñ li ci digg bi moy nga respecté ngiñ li bo né li dina ko def lolu nga def ko moy wotto ngiñ li bang fa tollo moy ci digg bi légui nak bu fekkenté né mbir ma nak tollu nga sa defoko nak mun la tamit nga wotto ngiñ mi sa jéxetal ba moy kafara bi ci wat nang ko def kon ki giñ né dina def nangam fa defoko ba tay dañ koy digal mu wottu ngiñ li moy mu def kafara bi waye bu deful kafara bi nak kon mom da fay am bakkar ci ñaar yoon lay am bakkar moy ñaka def lam waatu ne dana ko def ba pare ñaka def kafara ba kon mu melni nit ki bu waté ne dina def nangam ba pare defuko su defé kafara ba melni kon bakkar ba day dañ ndax kafara bi nga def day manal gal yow tuub nga day manal gal yow nangu nga tuub bi daan bi yalla tek ci sa loos wi da ngay nangu ne yow ya def bakkar ndax son bañul so bañé def kafara bi nak da fay melni yow gëmone li nga def bakkar la mo tax fofu da ngay am bakkar ñaar yoon mune fi tamit jar nañu jangale ci benen mbir muy ñentelu mbir bo xamne war nañ ko tay jangale gannaaw biñ la digale ne la nga wottu sa ngiñ dafa bok ci wottu ngiñ nga giñ ci yalla kete nga bañe giñ ci kudut yalla wa huwa an la yahlifa bi ghayrillah bul giñ ci kudul yalla li anna rasul sallallahu alaihi wasallam samma al qatam bi ghayrillah shilfan yalla yonent bi neena mom dafa tudde ki nga xamanteni da fay wat ci kenen kul yalla tamit yonent wat la ko jappé xam nga saay nit wax ak yow ne la barké nangam nga ne kenn du wat ci diw nga ne mom mu ne la man watuma barké la tudd wan lolu wat la ndax da nga wat ndax bi la né watal nga ne barké nangam kon yow da nga wat kon lolu tamit yonenti ne na lolu wat la kon nit ki buy wat day wat ci yalla kete bu mënu wat ci yalla nak li gën moy mu nopi nga gis ne kon wat ci yalla ba pare waxo deug sax mo gëna woyof wat ci keneen ku dul yalla ba pare wax deug ndax lolu defna ibnu mas'ud wax nako mu ne man wala bok ben sahabo radhiyallahu anhum wax nako mu ne man ma wat ci yalla te mu woor mané damay fen moma gënal may wat ci kudul yalla te mu woor mané waxna deug ndax ko dafa deg diiné mo ra dafa am fex ndax fofu dafa nek nga tolalé digënté kuf wala bok shirk ak kabira wat ci keneen kudul yalla shirk la même bo waxé deug yow déjà yow shirk nga lu yalla wax ci shirk néna yonenté yi yima la limal yépp yow yonenté bi tambalé ko ci ibrahim ñima gindi nuh anam sur anam bo fa démé yi sun borom mang koy jangal yonenté bi ci yonenté yu bari yu lim danaka limal nak yonenté yu bari fofu yop fuk neka ñooñu nak walaw asraku la habit anu ma kan yamul kenn ci ñooñu nga xamni am nañ ci daay mu yoonenti kenn bu ci bokal ni tut rek jëfam yaqku kon mo lay won ne bokal lu reuy la da fay yaq jëf yu bax yi wante nak yow yoonenti bi sax yow si nga bok wala wala qad wuh ilayka wa lazim qablaka li asrak la yahbatana amalu wala takuna min al khasirin meme yow yoonenti bi sax wax yu na la ak ñi jitu won ñep ne la yow so bokalé won sa jëf yu yaq yoonenti ak lim liggey ci l'islam yep jamono ya ba ida jaa nasrullahi wacce sun borom lum ko wax naka fastabil hamna wastaghfiru fo bo bokale won rek lam jotono jeuf feb yakuna pourtant amna ngeureum wante bu bokale won rek te mom sax du ma sa bokale wante yalla moy jangale motax taxaw bobu ne man ma wat ci yalla wax deug moma geuna wala bok ma wat ci yalla di fen moma geuna may wat ci keneen ko do yalla fek ma ngi wax deug ndax même sama waxe deug fu waté ci keneen ko do yalla legi man bokal na kon sama jeuf yakuna mais nak suma waté ci yalla la wat wat li ma wax amut lolou kabira la bakar la dal man nama ko bal ndax te yalla len la ne duma ko djegalé muy shirk bokal kon lolou deggal ci diiné kon lolou lo ci déggé moy nit ki dafa wara gorgolu daw li nga xamné moy bokalé ndax te sun borom da fay tag jam yi nga xamné gëm nañ né ñi gëm dëgg moy nga xamné yujahidun fi sabilillah wala bok yujahidun bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah dañuy jihad ci sen alal ak sen bakkan ci yoonu yalla comme ni ko sé ibrahim khalil di léralé mu né fofu da ngay gis né sun borom dafa jital alal tek ci bakkan tek ci yoonu yalla moy sa diine mom nga wara gëna ñongal manam pour garder sa diine nala jaral sa alal dem bu démé ba alal ji dem nak ba bakkan def fi pour garder sa diine nala jaral sa bakkan dem ndax sa bakkan bu démé rek sa diine mom ñong na ndax diine ji sa bo faar yene and dem wante boy garder sa alal ba yaq sa diine bis bu la juwelé ci bammel sa diine fay def alal mom ba nga génné ad nga ko ñak mu né kon ñett yi da nga nit ki dafa wara xam naka lañuy taxtolo moy alal ji bakkan bi ak diine ji la wara gëna ñongal moy nit ki dafa wara daw li xane moy bokalé même bu bakkanam di dem sax nako jaral mu garder imanam ngeumam pour bakkan bi dem wante di bokalé nak ngir garder sa bakkan wala garder sa alal mo lool mom koy def bokko ci mu'minun yalla wax deug deug ndax bam waxé lool dañ ko laykum mustadiqun ñooñu nga xamné seen alal jaral na len ñu joxé ko fi sabila ba alal ji jeex ak seen bakkan ñu né ñooñu ñoo deggu mu né hadith bi nga xamné mom la borom teer bi andi muy hadithu abu hurayra radiyallahu anhu mun abu hurayra neena degg na yentem yalla bi sallallahu alayhi wasallam mun al hilfu manfaqatun litilaa mun manfaqatun litilaa bobu mu wax manam li ci jul moy tarwijun litilaa ma'khudun min an nafaq wa huwa madyu shay wa nafadu wa nafaduhu mun yentem neena al hilfu manfaqa litilaa manam giñ da fay yak matandis manam day tax matandis bi dort la jariñ dara man na lamb ba yak say loxo ndax giñ mi nga giñ ndax tan man may jaay nga ñew di wax ak man rek ma waat billahi li qualité nangam la yow bu fekke ku gëm yalla nga man nga en arrière bo defé sama marché man na fa nek ba lamb ba yaq wala mu périmé man nga ko déggé ci lolu man nga ko déggé rabit ci lim wax manam lim ci tek né mam haqqatun lil kasbi lang ca fagu giñ ma nga giñon ban ba nga jaay lolu ñeug lang sa am lolu giñ ma da koy yaq da fay yaq barké ba manam do ci am barké kon fi Ibnu Utsaimin rahimahullah mi ngi leral naka la nit ki di guñe ci matinisme mi jaay mune man na guñ ci matinisme ci bopam ci azzat ci matinisme masalan mune wat na ne dal li ñu ko liggéeyé Chin fekk na ñu ko liggéey ci dëkk bi comme dañu nekk dëkk bo xamné ñom consommé local waxuñ ci dara yow nga xamné wona lay soone li mom manam ñu ko liggéey ci dëkk bi duñ ko gëm nga ne li dal wat na ne Taiwan lañ ko liggéey te mo la ne ci dëkk bi lañ ko liggéey mais lolu mom fen la manam wat la ci azzat ci mirmi ci bopam ni nga xamanteni non lool la nek mo ne man nga wat tamit ci qualité bi masal nga ne man wat na ne li ñu ko liggéey hadith weñ fekk xassap lañ ko liggéey denk manam ngay jënd lal wala armoire wala mo xam lu mat doon ci matériel yi ñu liggéey ko ci bois ci bant ba paré verni ko vernissage bo xamanteni yow bo xolé mi ngi melax waji na la wat na ne weñ la fekk ne yo mu woor na ko ne li denk la mu ne kon yow wat nga ci nawu bi ci mbir mi ci qualité bi lool tamit wat la ci giñ manam giñ la bo xam giñ nako ci marchandise li ngay jaay te lool dañ ko téré mu ne man nga wat tamit ci sifa bi ci melokanu mbir mi nga ne wat na ni dal mbir la mo xamne tayyiba la mbir la mu baax fekk mbir mi woor na len radi'a lu bon la masalan man ñi nga xam dañuy jaay ay mbir yo xam day périmé yow mu woor la ni ngay jaay périmé na lu ñuy duggal ci biir la lu ñuy lekk la nga gis ne périmé na nga dindi fan bindon ne li da fay périmé manam mars 2012 nga def ko mars 2013 kon koku fen na ci li nga xamanteni moy qualité bi ba pare nak mu wat mu ne wat na ne li def na at pour mu périmé mu ne kon koku wat na ci mbir mi wala mu ne wat na ne ordinateur bi may jaay dal nangam mo ci nek programme sangam mo ci nek atana nangam te lolu amul waji ci jiko gis ne la nga don wax amul te fekk da nga watul moy lo tan wat nga ci sifa bi ci mbir mi wala nga wat ci al qima ci njegli lo xane mi ngi wara jatt fuk nga ne wat na ni li dal ñaar fuk lañ koy jaaye wala yow dem nga sa marché ba jënde ko fuk nga ñew di wat na ne fuk juroom la ko jënde te lolu bari na ci wat ñi jaay ndax yeen say nga dem ci marché ba di jënd lo xamne 1000 francs lay jatt waye ne la wat na ni li 700 la ko jënde nga ne ko ah way defal mako 700 way mo ne wat na lolou la jëne paré mu mujju lako jaay mo lay wonati li mo wax deug ndax mom duko jaral mu perte wala sa sax mo ne la wat na ne juroom ñaar la ko jëne paré mujju lako jaay juroom bu ngay demé bo ne ba na raxat ci mo ne wa indi sax baxna indi baxna yeen li mom dafa nar la ma samay loxo rek fekk woor nako ne lam la wax amut kon mo ne man nga nit ki wat ci al qima moy ñeegli lolou tamit yoonent bi daf ko téré mo ne mam haqatun lil kasbi da fay map li nga xamne bom nga ci am nit ki wat ci njaay mi mun ko ci fayé lam sa am du ko jariñ dara barké ba du ci am dara munem wax bi yonenté bi né mam haqatun lil kasbi da fay yaq lam ta fagu munem man nga ko déggé ñaari déggil moy lang sa am man na yaqu mam manam man na rir du la jariñ dara wala sax do ko mëna jariño té du am barké man na baña am barké ndax té bu fekkénté né am nga alal alal ji bari té jariñu la dara moy alal ji amul barké nit ki manam alal ju new ba pare jariñoko kon koku la alalam am barke ndax nit ki man na yor 1000 francs yi mu man te def li nga xamne moy dépense manam bisam nit ki yor 5000 te du ci mana def dépense bisam moy kele 1000 francs mi dafa am barke te ki 1000 francs mi amul barke mune lol lay leral ci gatal ci hadith bo nga xamne Abu Hurairah moko solo amma hadith Salman bi nak nga xamne hadith la bo xamne jarna bayyi xel mune wax ba yonenti bi ne salasatun ñetta ngi ni la yukallimuhumullah yalla du len deggal waxam mune lolou moy isma'ul qawl at taklim huwa isma'ul qawl sunne ñi yalla du len do xam ñom moy ñom duñ degg kaddu ko yalla mune wax bobu nak nek na wax bo xamanteni liñ ci jublu moy waxu teral wax la bo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala du wax ak ñom ci waxu teral ndax wax la bo xamanteni dañuy degg son bi ak xaraf yi mune lolou mëna nek la ndax sun borom subhanahu wa ta'ala da fay wax deug mune wala yuzakihim du len selal tamit manam du len jox koulute ken du len wolu te du len jox li nga xamne moy yermandem te ken du nangou seedi seede tamit ndax lañu def mom moko mo len jural li mune walahum adabun alim danañ am mbugal mu metti alim ay shadid muji'un mu'lim mbugal mo xam dafa metti tar te dañuy yeb metti ba ñu ne ko ñett ñooñu moy ñan ñett ñi ngay wax ne yalla yowmal qiyam du wax ak ñom du len selal manam du len dimbali ci dara du len yeurem te deñ tan len mbugal lu metti mu ne ki ci jëk moy wa shaymitun zalin mu ne usaymit moy ko xamne ikhtalata sawadu sha'rihi bi bayadihi li kibari sinni mu ne mag mo xamne dem na ba magge bi jaw ba karaw gu wex ga ak karaw gu ñuul ga ñu ngi jaxaso bo xol la ya ngi bi jaw ba jaxaso karaw gu ñuul ga ngir magge gumu magge mune magge manam ko dem ba nek mak ba bi jaw koku banex bi mo ron am ci walu sey da fay wagneeku kon su deme rek ba mu jaral ko muy njaalo rek moy wonne ki dafa nek ku yees ko xamanteni dafa tam lolu jëf jojo daf ko tam ba mu amé katan war bi mu né ba ñak katan sax mu muju nek aada ci mom té nit ki aada bu nek ci mom mënu ko gawa bayyi mu dal di koy continue def mu né kon ko lolu lan lay tekki moy waji ku ñaaw yene la ku ñaaw jublu way la ku neewal tamit ci iman billah ci ngam yalla dafa neew muy mag mu dem bam bi jaaw pare di ñaalo mu ne koku ngam yalla gim ngam fekke gem na yalla ngam gu neew doole la motax muy dem di ñaalo te amul sax katanu ñaalo mu ne lolu mo li jitu ci li nga xamanteni moy premier ko xamne yalla dula xol yamal xiyam daf lay mere mu ne zina nak moy lan zina moy ñaalo moy def jëf joju mo xam ci kanam wala ci ginnaw bo ci def rek jaar yi ci kanamam wala ci ginnawam te du soxna goor andak jigen te du soxnam rek mo xam fum an mana andek mom lolou ñaalo la sun borom nak neena lolou fahisha la moy ñaawte fi gëna bok ci ñaawte fi gëna mak ndax sun borom neena wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan sun borom neewu sax bu len ñaalo mais dañe bu len jégué ñaalo ndax ñaalo nek na fahisha lu ñaawa ñaaw te yoon wu ñaawal tamit wa sa'a sabilan nek na yoon wo xamne kuko soobu nga yoon wu ñaaw ndax sun borom subhanahu wa ta'ala ci suratu nur daf ne julit ñep nang leen digal ñu wacce seeni xef bu ko defé ñu wott seeni pey kon lim la jëkke digal ne la wacce sa xef moy bul jégué ndialo nit ki boyal manam gisam nak di xol lu ko lukay jural banex bami bakoy pousser mo dem ci jigen moy koku dafa jëkke xëtt digal lu jëg jitu la moy wacce xef wacce won xefam rek baña xol lu morul xol kon xelam tax du dem di ndialo koku mo ra sun borom yoon yi nga xamne mo lay yobbu ci ndialo bobu mom la jëkke fat muy sa beut muy tamit li nga xamne moy wet ndax yentaan nga xam neena goor ak jigen suñu wété rek legui shaytané mo len ñettel ndax fofu wet bi goor ak jigen wet té kenn ñettelu len loolu dañ ko téré ñaar muy goor ak jigen té nekkuñ mahram maham manam du jabaram du yaayam du bajjanam du sœuram du ki nga xamanté moy tantam ki bokk ak papam mu ne ñooñu waro wet ak ñom ku dul koku waro wet ak mom so wete ak mom nak shaytané mo len ñettel même bo ñaarul ak mom tamit yaang koy xol te xol ding koy xol bakkar la wet gi sax mom déjà bakkar ndax jégué ñaalo la boko na ci jégué ñaalo tamit di laal yaramu jigen jo xamné ci xulen lolu lolu tamit da fay bokku jégué ñaalo moy saponté jox loxo jigen jo xamné ab jaamur la ci yow lolu ci jégué ñaalo la bok te yalla dafa téré jégué ñaalo lu yalla téré nak lolu da fay nek lu aram kon koku moy ci jitu ki nga xamne yalla mom mere nako yamal xiyam duko xol moy usaymitun zanin ku bi jaw ba pare di ndialo deuke ndialo ñaarel bi moy ailun mustakbir ailun lim ci jublu moy faqir ku ñak ndax borom bi waxna ci alquran ne yaw yoyente bi wa wajadaka ailan fa aghna yalla mo la fekkon nga nek ku ñak mu womal la kon ail lim ci jublu moy faqir ku ñak ñak na ba pare di reey reeylu istikbar moy yeketiku ak ngand ngandalu mu ne reey reeylu nak ñaar la reey nga ba do nangu deug nit ñi wax nañ la deug mu wonal li deug la nga delo deug bi kon koku dafa reey ñaarelu reey bi moy xet bindef yi ndax yentaan sa ban ko laaje reey bam koy leral sallallahu alayhi wasallam bam koy leral lool la wax neena al kibaru batarul haqq wa ghamtun nar reey dal ci ñaari lay am moy nga baña nangu deug ba pare xet bindef yi ndax ki ngeen iblis mom nangul deug te dafa xeb adama tamit sun borom neena ko sujootal mune duma sujoot kon legi mom nangul deug ndax li yalla digle lol moy deug sujootal ñep sujoot mo illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin gis nga yalla na istakbar dafa reuy wa kana minal kafir bokko ci ñi weddi yalla yalla bu ne ko waaw lan mo la tey nga sujootal ko xamne sama loxo yi la ko binde mune ana khayr minhu meme bokko binde sa loxo tamit mako gën khalaqtani min nar ci sa war nga ma binde kon mom bindul bopam yalla ko bind kon kay bu fekke amna ku wara pou ko rew kon yalla mi bind mo wara pou ko rew yow rek la bind rek defo ci ben faveur masal man ma judd rek sant nangam est ce lol def na ci ben faveur ma judd nek arab lol def lol lutax ma gën ken mais nak li tax ma gën nak moy ma appliquer ndigalu yalla yi kon iblis le fait que ñu bind ko ci sawara lol taxul mu gën adam bind ci ban mune khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin dag ma bind ci sawara bind ko ci ban motax ma gën ko même bu don sawara gën ban sax kan moko wax ne sawara gën ban même bu fekkon sawara gën ban téwut buñ ko né sujootal adam duñ koy sujootal ndax nit ñi li tax ñuy dem di fon hajarul aswad te muy aw xeer kesse tam kaaba ba gisoon yoonte allah sallallahu alaihi wasallam dañ ko fon do nga tax ñukoy fon dañ ci am digal wante buñ ci amul won digal duñ ko fon pourtant kaaba gi xeer la xeer lañ ko tabaxé ñu wërlo ñuko kon lool dañ ci am digal motax wante buñ ci amul won digal kenn duko wër xam nga ko fi tabaxon sa ben nek dem diko wër nan nang ci jaamu yalla nan yow mo ci kefeer nga nek ndax li amo ci digal kon li am solo moy nga am digal bo xasse am digal nak fofu reuy amatu fa legi so abé digal ci li nak defoko nak fofu lool moy kibr la tax defoko tabi man na nek xet nit ñi yonent al-salam mune ki deg noddu du am julli bu julli wul sa jakaja yow nga ak way man duma nek jakay parce sama place bi ma tollu duma nek jakay di jaxasok baarole fa nek kon yow nangu wo deug gi te xet nga ñafa nek motax al-kibr reuy moy lan moy batarul haqq bañ deug wa xamtu nas ak xet nit ñi ki reuy nak tin gëna baaxo muy reuy tin gëna min ci mom reuy moy ko am dara waye ko ne ba amo dara nak di reuy moy yow mbon gi reuy gi mo buuf sa xol mo tax ko ñak ba xari di reuy koku mbugal mu met la ko borom bi dencal mo tax mo ne fal faqir da'il istikbar indahu da'if ki ñak mom liko wara mëna pousser ci reuy lu neew doole la bo ñaké liñ gëna baaxo ci yow moy nga soufé sa bop nangu deug nangu tamit manam dimbal yi lay nit ñi di dimbali wante bu fekke dafa ñak ba pare nak di reuy reuylu di woné lu mu tollu wala lu mu mel di bañ deug ba pare di xébni ñi yow nga ñak ba pare di xébni ñi mo lool limi tektalé moy ki ngëm yalla am dafa neew té tamit jikom dafa ñaaw motax mo né fa yakunu istikbaruhu dalilan ala dhafi imani reuy gi mu reuy di reuy reuylu da fay woné mom dafa am dhaful iman wa khubsi qawiyati manam jikom mo bon tamit walidhalika kanat uqubatu ashad lol motax mbugal niko yalla dencal mo gëna metti ci mbugalu ñeneen ñi koku moy ñaaral bi nga xamanteni sun borom dencal nako mbugalu metti ñettel bi moy rajulun ja'ala allaha bida'ata wa jo xamne dal yalla moy marchandisam bimu waxe lol momenti moko tekki lan la jublu ci nit ko xamne yalla la def marchandisam yonenti bi mune moy ko xamne la yashtari illa bi yamini du jënd luddul bu giñé wala yabiu illa bi yamini du jaay luddul ci ngiñam mom dal yalla lay def mom am jaayam akam jëndam buy ñew di jënd ci yow fekk watul do ko jaay te bala muy jënd il faut mu wat buy jaay tamit il faut mu wat mune koku mom nek na ko xamanteni jikom mom moy ki nga jikom yu ñaaw la am ndax lan motax nit ñi mënuñ ko wolu ci bu ñewé di jënd loolul il faut mu wat la motax nit ñi mënuñ ko wolu ci bu ñu jënd ci mom il faut mu wat moy lim ci woné lim ci déggé moy mom jikom dafa ñaaw ngëmam neew doole lool bu fekkenteni am na ngëm mune sun borom subhanahu wa ta'ala wax bi wax fi ne wahfazu aymanakum lool tam dang koy déggé ci li mo wax ci waaji nga xamanteni da fay jaay ci watam di jënd ci war koku deful wax respecté wul wax bi sun borom woné wahfazu aymanakum wap len seeni ngiñ fexé len ba bu ngeen ngiñ dal mu nekk lo xamné manul ñak ndaxte nit ki nga xamanteni dafa giñ même bu fekke day wax deug sax warul baril giñ ki nga xamanteni ku deggu la warul baril giñ waxtu la ko xamné lim wax amul bu fekke tane mom lim wax amul ba paré muy giñ koku dajala na ñeent mbir premièrement moy mom fonkul giñ li mom wor na xali amul ba paré mu ci giñ mom respecté wul giñ giñ limu reuyé mom mu koy fowé ba ci bay giñ lu amul lolou lim ci dégg moy mom dafa doyé dal giñ dafa wuté tamit ndigalu yalla ndigal li sun borom joxé né waqfazu aymanakum mom respecté wuko ñaaral bi moy fen gi mu fen té fen tamit lu reuyé la julit du fen comme ni ngeen té ensemble waxé ñettel bi moy lek gi mi lek alu li ci neen ndax mi ngi jënd di jaay ci ay giñ té lo xamné amul mo ne kon mi ngi lek alu nit ñi ci neen té yalla néw na bu len lek alu nit ñi ci neen ñentel bi moy mom def na yaminu ghamus yaminu ghamus yenté mom moko tek mu yenté bi neena man halafa ala yaminin huwa fiha fajir yaqta'u biha mal imrin muslimin laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban yenté neena kep ko xamanteni yaangi wat ci ben wat manam yaangi giñ ci lo xamanteni woor na la ne lolu fajir nga ci ma li wax amul te dara taxul ngay wax ludul am alalu julit ñi mu ne ku def lolu mom di nga dajek yalla fek yalla merena la ko xamne da fay wat di lek alul ñi ci tiaxan koku nek na ko xamanteni sun borom santal bu dajek mom da fay fek yalla merena koku kon ki jaay di jënd di giñ te limi giñ amul koku dafa dajale ñent yoy mu la wax yep mu ne mbolem luñ la wax ci hadith bi nak jarna nu moytandiku ko te sori ko ndax yenen tabi alayhi salatu wasalam lim la lim beug moy yenen tabi sallam lim beug ci hadith bi moy ñu degg ko ba pare jefe ndax yenen tabi du wax hadith rek ngir ixbar ngir wax la non rek yenen tabi la ne ñetti nit ñi yalla du len xol du len selal limu beug moy yow boko degge nga moytandiku lolu wante doko degg rek daldi nek ci li nga nekkon même sa bu fekke ci ñett yoy bok nga ci ibn rasul mo ne kon lan moy ñariñ ci degg ko xamanteni ñu koy degg hadith yi bu fekenteene li hadith yi laacc ci ñun ci sun pass pass ak suñuy wax ak suñuy jëf feñu ci lool bu amé rek ñun ak jahil ñoo yam manam jang hadith ba pare soppi wul ci sa jikko soppi wul ci sa pass pass soppi wul ci sa waxin ak sa jëfit moy loolu kon da fay mel yak jahil bi jangul hadith bi yeela yam wala sax jahil be la tane mu ne la yanbaghi an tamurra alayna bila fayda hadith yi warul romb ci ñun te du am jeexit ci ñun du am njariñ kon dañoo wara fexé deg hadith yi manaahu mana li hadith yi tekki dañ ko wara deg waye waruñ ci yam dañoo war gannaaw bañ déggé maana bi nak ñu jëfé la hadith ba laaj gannaaw buñ jëfé lool nak warna tamit ñu jallalé mu ne ñun borom xam yi ibnu rasul mu ne ñun borom xam yi nga xamni nit ñi am nañ xam xam waxul ñun borom xam mais dañ nit ñun ñi nga xam nit ñi ñoo ne ñun am nañ xam xam ñun nga xam ne xeyna am na lu yalla baxé war na ñoo moytandiko nit ñi ci yenn jëf yi yini def ngir ñun ñu nekk deug deug ñu doono yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ndax yenen tabi lan la nekkon moy daf nekkon aliman amilan da'iyan yenen tabi lool mo nekkon jëfam dafa nekkon borom xam buy jëfé di woté kon ñun ñi ñoo am nañ xam xam kon ñoo doono yenen tabi ndax al ulama warathul anbiya borom xam yi ñoo doono yenen tabi kon yenen tabi lan doon def kon ku am xam xam nang ko def moy da ngay am xam xam bi nga jëfé ko ba pare nga woté jëmele ci xam xam bi mune talibul ilm bi ki sa ko xam xam mom du mérité nek ki doon yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ludul bu taxawé ci jëf jëf xam xam bi ba pare woté ci manam jang ba pare ñubbi ci melni fay mbokk manam ñu tané wolen ci dara kon yow mom fay mbokk xal tane ñom ñi jangul ñola tané kon nit ki bu jangé bu jëfé rek jëfam warna wuté ñi jangul té sénégal mom yeen say dañuy tag borom xam bo xamé dañ di wax ñaan ci xam xam du ko waxé du ko jëfé pour ñom lool tag la waan borom xam nak xam xam da ko wara waxé war ko jëfé nak ko lan moy ñariñu xam xam bi ndax comme niko cheikh ibrahim khallo di netalé mu né fam nit ko xamanteni seen dëkk dafa amone domam bu jang ba am bourse dem arabto di jang fa sa université ba bi manam domam jangé nak bam ñangam yegg dom bi ñibisi nak mu dajalé wu njabot gi ak ay xaritam ne len ah sama dom bi kat jangina wante nak dama bëgg li mu fekk fi mu bañ ci wax dara mu melni dal ñi fi nekk baña wax say ibrahim ne ko waw dama lay laaj manam garab gi nekk sa ëtt bi bo ne won sa dom yéggal lo gis wax ma fa nga ne ko nak bul ma wax loolu luma gis man yéggal nga sentu wante bul ma nango wax loolu man lima jota gis kon yégg bi lan lay ñariñ ki ya ko dimbali ba mu jang ba dem ba xeyna xamna lo xamul kon kay bu ñëwé waro len tej gemiñam wan da ngeen ko wara bayyi mu wax mu ne ko lool nga wax mu deug la kon mo lay won ne nit ki fekke dafa am xam xam ba pare xam xam bi waxe wu ko jëfé wu ko kon mu bañu na jang sax mo gën ci mom ndax xam xam bi amana la ko lore la kon fi ibnu uthaymeen da fay leral rek ci li nga xamne mom la yent bi tekko muy nit ko xam da fay bari ay ngiñ ci ñaan ak ñundam mom ne limu xeexlu moy dafa bari ci jullu ñi ñukoy def kon lan la borom xam di jariñ ñoy ñu warala yeen ñi ci loolu comme niko yent bi yété ñu yeen ñi ci loolu mu ne bari na nak nit ñoo xamanteni dañuy def lu mel nonu mu ne ñew na ci sahih comme ni ko borom teer bi ande hadith umran ibn husayn famuy wax yonent bi ne ki gën ci sama xet moy ñi maté ak man ñi top ci ngeenel moy ñi top ci ñooñu ñi top ci ngeenel moy ñi top ci ñooñu mu ne gannaaw ñetti generation yoyu nak dana ñew ay nit ñoo xamanteni dañuy sédé te kenn du len sédélo ndax kenn wolu wulen dañuy wor kenn wolu wulen té tamit ñom nek na ñoo xamanteni seen bo len xolé dañuy du manam dañuy topato seen yaram mu ne lo moy seen mandal gaw biti mu ne wax bimu wax ne khayru ummati amna fenen mu ne khayru khayrukum qarni amna fenen tay mu ne khayru na ci qarni lolou lepp ñewna wante yep ñoo bokku maana fi dañe khayru ummati ci gën ñi gën ci sama xet moy ñima gëm ñi fi gën moy ñi nga xamne ñoo jamonante ak man fole mo ne khayrukum qarni ñi gën ci yeen moy ñi matam ñoo fo tamit jullu ñi lay waxal fi nak mu gëna généraliser mu ne khayrun nas ñi gën ci nit ñepp xarni moy ñi nga xamanteni moy ñi jamm ñi maté ak man mu ne maana yépp wuté na wante wuté wul manam kalimat yi nim koy jëfëndiko yépp wuté na wante wuté wul ci maana mu ne gannaaw ñetti xéet yoyu nak amna aw nit ñuy ñëw mu ne xawmun nekul la ñuy ñëw ñepp ni lañuy mel wante ci biir ñuy ñëw da ci am ñu mel ni moy ñan mu ne yashhadun dañuy wax lo xamne xamuñu ko da nan ma fekke wala ñu ne ma deg te deguñu wala ñu ne ma gis te gisuñu mu ne lol lepp da ci day dugg ci wax bu wax ne yashhadun wala yastashhadun te ken laaju len sax nu wax dem nañ ñuy laaj kan mo fekke ñom ñu ñew di wax te ken laaju len te fekke wuñ tamit may lolum mom nek na mandra day nafex wi wayakhunun dañuy wor wala yu'minun wala yu'ammanun ken du len wolu nek na ñoo xamanteni war la nit ñi xame ba tax ken wolu wulen kon lol tamit jikko nafex la ndax nafex bu kon ci jikko moy al khiyana wor mune wayandurun wala yufun dañuy nirat lo xamne ak jaamu yalla la waru len ñu waral ka seen bop pare duñ ko matal wala yufun li moy ñettelu mandarga bi nga xamne mom la yentiba sallallahu alayhi wasallam joxe mo ni ñentelu mandarga nak mune wayadhharu fihim as-saman mune du fay dana feñ ci ñom mune as-saman moy kasatu shahmi gëres gu bari ci yaram ba duuf ane bo xole xamne ci manam day dundu bu baax mune yentiba sallallahu alayhi wasallam nak wax bi mu wax ne wayadhharu fihim as-saman nit ki xam nga man na du fekk lo tax mom non la ko yalla bindé mune lolou dara neeku ci wante da fay won rek nit ñi ay ne lañu xam dañuy topoto sen bop dañuy faaw bëgg té topoto sa bop façon bobu mune lolou li nga ci déggé moy ki aduna la bëgg té en général nit ki nga xam dafa bëgg aduna koku mom ngamam da fay neew lepp lu mi defé da fay soralé intérêt comme ni nafiq yi meloon nga xamné sa bu xalé ji amé rek ñuy soralé intérêt aduna di baña dem sa xaré ba di joxé ay ngant ba yont ba sun borom né bokku na téni maraga nak moy so leen xolé ñom nafiq yi sen yaram dafa la yem ndax ni ñuy topato sen yaram mune waxna ci hadith ibn mas'ud tamit ne ñi gën ci nit ñi fofu mune khayrun nas ki gën ci nit ñi xarni moy ñi maté ak man thumma alladhina yalunhum ñi top ci yom ci ngeenel moy ñi top ci ñom ci jamono thumma alladhina yalunhum ñi top ci ñoo ci ngeenel moy ñi top ci ñom ci jamono mune gannaaw bu ñetti jamono yo jalle nak thumma yajiu qawmun gannaaw ba dana dik aw nit wo xamne tasbiqu shahadatu ahadihim yamina sen sede moy jitu sen ngign wa yaminuhu shahadatu ngignam moy jitu sedem mune wax bim waxne tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminu shahadatu mune man nga sew dege ci ñaari mbir moy ñom dañu new ak ko lu te gule nit ñi wolu ba tax ken du nangu sen sede lulul mun ngigné bu ñëwé naan ma féké fegg ñun né ma féké rek nit ñi duñ leen gëm kon ñoo kenn wolu wulen ndax bu leen wolu won wax ban wax né ma féké rek warna tax nit ñi gëm leen mu né yenn saay tamit ñu tambalé giñ té kenn saxul ci ñom sax giñ dañ ñëw rek commencé waat di wax mu né li kon mandarga la buy wone né ñi kenn faalé wulen ludul buñu waaté buñu sédélé wo yalla waat ci yalla né nangam ak nangam ci lañu leen di nango gëm kon lolu lim ci limi woné moy ñi nek na ñoo xamanteni nit ñi wolu wul len ben koolute té nek na ñoo xamanteni nit ñi joxul len ben considération parce que bu fekkenta ñom il faut ñu wat pour ñi gëm len moy wone ñom tekku wuñ dara té nit ñi fa faalé wul len té lolu bu yagge ñu même buñu giñu sax kenn du len wolu daan ak diw même bu waté sax jërul gëm lolu la ñi muñu di wax xana du diw ay diw di ay waxam jërul netali am na ñu dem ba tolu fofu kon lolu baaxut mo tax di nga gëna déggé ci wax bi Ibrahim wax Ibrahim nakhai radiyallahu rahimahullah nga xamné ci tabi'in la bokkon wande ci fuqaha tabi'in la bokkon ci ñu ëpp xam xam sax ci tabi'in muy Ibrahim nakhai Ibrahim mu ne kanu nekkon nañ lim jublu ci ñooñu moy seeni kilifa yadribuna dañu daan door ala shahada bu ñëwé naan dañuy sédé wal ahdi ak ci kolere wa nahnu sigharun te bobu ay ndaw lañ bob ay tout tank la ñoon ay xalé yu ndaw la ñoon ñan doon yar ku fi ñewon ci xalé yi naan ma fekke di jima sédé dañ lay door yo xamanteni bu ëllëgé do ko waxati mu ne wax bi mu wax ne ala shahada man na nek ñun bu fekkentene dañoo mësa ñew di netali lu amul dañu daan door wante man na nek tamit suñu bëré ay netali dañu daan door ndax loolu dafa nekkoon ci yar yi nga xamante ni dañu daan yar si loolu. Ñu ne seede xale est ce que mën nañ koo nangu wala mënuñ koo nangu. Bu ñuy laaj seede ab xale ñëw di seede, ñu ne bu fekkee si ay moromu xaleem la biiri xale yi mën nañ koo nangu, wante bu dee si ay mag la nag foofu kenn du ko nangu. Kon loolu benn wuute la rek bu ndaw bu boo xam ne ñi nga xamante ni ñooy fuqaha yi wax nañ ko. Mu ne kon wax boobu di nga ci dégg ne dagan na kon ñu dóor xale ci yenn jikko yoo xamante ni jar na ñu dóor ko si. Maanaam wax bi Ibrahim wax ne sunu kilifa yi dañu daan dóor, te moom taabici la, kon sahaaba yi ñooy ay kilifa ñooy nekkoon seen i gël fa. Mu ne dañu daan dóor si buñ masaan ñëw di seede, di jiima seede wala di wax ci affaire ahd wàllu kóllëre. Léegi nag boo xam ne kon dagan na ñu dóor xale ci bu fekkee dafa am yenn jikko yoo xam ne bëgg nañ koo dindi si moom. Kon ci gàttal foofu moom lañuy yem ci wax bi nga xamante ni moom la Ibnu Usaymin wax, comme ni nga waxee moom li mu wax bari na mais waxtu yi du xaju fi pour ñu mën a wax lépp. Wante si tënk rek bunt bi dafa dëppoo ak tawxid, ndax comme ni mu ko waxee si tàmbale bi mooy baril ngiñ, loolu dafay wan ne kii si ki miy giñ kooku joxu ko màggaay. Ndaxte bu fonkoon yàlla kàddu yàlla rëy si moom du baril lu muy génne si maanaam gémmiñam di ko wax. Mu ne kon bunt bi dafa dëppoo ak tawxid, kon julit bi dafa war a sàmmonteeg wax bi suñu borom ne waxfazu aymanakum, wattu leen seeni ngiñ, bu leen giñ lu bari, bu ngeen sësee daal ngeen di giñ, te bu ngeen giñee dara ne dinañ ko def na ngeen ko wottu, su ngeen ko deful tamit kafaara ba seen war a am na ngeen ko wottu. Kon loolu moo nekkoon bunt bi nga xam ne moom lay indi woon di ñaan suñu borom mu bool nga xam ne dañuy dégg wax jël la si gën a rafet. Yàlla jéggal lu njuumte yi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.